أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Ankebut suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 46. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 46. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar tanımaya çalışacağız. Bugün okuduğum 46. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Ehli kitapla güzel bir biçimde mücadele edin. Ehli kitapla güzel bir biçimde tartışmanızı sürdürün. Onlardan zalim olanlar müstesna. وَقُولُوا deyin ki آمَنَّا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Biz bize indirilene de size indirilene de iman ettik deyin. Biz bize indirilen Kur'an'a da size indirilen Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e de iman ettik deyin. Ve ilahuna ve ilahukum vahid. Sizinle bizim ilahımız tek bir ilahtır. Sizin ilahınız bizim ilahımız ayrı değildir. Ve nahnu lehu muslimun. Bizim sizden farkımız, biz o ilaha teslim olduk, Müslüman olduk. Siz hala bekliyorsunuz. Deyiverin onlara. Evet, ehli kitapla güzel bir biçimde mücadele etmemizi emrediyor Rabbimiz. Çünkü onlar gerçekten acınacak durumdadır. Ataları yüzyıllar önce kitaplarını tahrif etmiş, ataları yüzyıllar önce dinlerinin içini boşaltmış, onlara böyle bir din, böyle bir kitap bırakmış, gerçekten şu anda onlar acınacak durumda olan kimselerdir. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret buyurunca önce Medine Yahudileriyle karşı karşıya geldi. Sonra Necran Hristiyanlarıyla, sonra Habeşistan Hristiyanlarıyla, sonra Bizans Hristiyanlarıyla karşı karşıya geldi. Sevgili Peygamberimizin onlara karşı uyguladığı mücadele yöntemi kıyamete kadar biz Müslümanların örneğidir. Karşımızda kitap ehli var. Herkes bir telden çalıyor. Yahudiler diyorlar ki bizim kitabımız Tevrat'tır, bizim peygamberimiz Musa Aleyhisselam'dır, başkası bizi bağlamaz. Hristiyanlar diyorlar ki bizim peygamberimiz İsa Aleyhisselam'dır, bizim kitabımız İncil'dir, başkaları bizi bağlamaz. Karşımızda Müslümanlar var, bizim kitabımız Kur'an'dır, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır diyorlar ama inandıkları kitaptan habersiz bir hayat yaşıyorlar, inandıkları peygamberden habersiz bir hayat yaşıyorlar. Biz bunlara diyeceğiz ki bize de vahiy geliyor, sürekli biz vahiy ile birlikteyiz, sürekli Allah'ın kitabıyla bilgileniyoruz. Gece gündüz kitabın eğitimine kendimizi teslim etmişiz. Sürekli bize vahiy geliyor. Biz onlara diyeceğiz ki biz o Allah'a teslim olduk. Biz okumak, anlamak ve iman etmek üzere bu kitaba iman ettik. Biz hayatımızı onun arzuları, istikametinde düzenlemek üzere Rabbimize Müslüman olduk. Gelin siz de Müslüman olun, gelin siz de teslim olun demek zorundayız. İşte ehli kitapla böyle güzel bir biçimde mücadele etmemizi istiyor Rabbimiz. Çünkü bizler şu anda Tevrat'a iman ediyoruz, İncil'e iman ediyoruz, Zebur'a iman ediyoruz. Bu kitapların tümü bizim kitabımızdır. Biz Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman ediyoruz. Biz Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman ediyoruz. Davud ve Süleyman Aleyhisselam'lara iman ediyoruz. Bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Onlar böyle bir ayrım yapsalar da sizin peygamberiniz bizim peygamberimiz, sizin kitabınız bizim kitabımız diye onlar bir ayrımdan yana, bir ırkçılıktan yana olsalar da biz kesinlikle böyle bir ayrımdan, böyle bir ırkçılıktan yana olmayız. Allah'ın gönderdiği kitapların tümü bizim kitabımız, Allah'ın gönderdiği elçilerin tamamı, şu kitabında Rabbimizin bize haber verdiği peygamberlerin tamamı bizim peygamberimiz. İşte onlarla böyle güzel bir biçimde mücadele etmemizi emrediyor Rabbimiz. Kırıp dökmeden, dinlerine sövmeden, yollarına sövmeden, tanrılarına, putlarına ya da kendilerine sövmeden güzel bir biçimde onlarla mücadele etmemizi istiyor Rabbimiz. وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ İşte böylece sana da kitabı indirdik ey peygamberim. Bakın Allah bir ayrım yapmadı. Tevrat'ı indiren Allah, İncil'i gönderen Allah, Zebur'u indiren Allah, işte sana da aynı kaynaktan kitabı indirdik ey peygamberim. فَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ Kitap ehli içinde samimiyetle bu kitaba iman edenler var. Kitap ehli içinde önceden kendi kitaplarına samimiyetle iman eden Yahudiler, kendi kitaplarına samimiyetle iman eden Hristiyanlar, bu son kitap gelince aynı kaynaktan Allah'tan bu son kitap gelince bu kitaba iman ettiler. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ettiler. وَمِنْ هَا اُولَٰئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ Bir de şu berikilerden de bu kitaba iman edenler var. Kim onlar? Kitap ehli olmadıkları halde, daha önce kendilerine herhangi bir kitap inmediği halde, işte Mekke müşrikleri, Taifliler, kitap ehlinin dışındakiler de bu kitaba iman ediyorlar. Ama وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الْكَافِرُونَ Bizim ayetlerimizi bile bile reddedenler, bizim ayetlerimizi bile bile inkar edenler ancak kafirlerdir. Evet, ehli kitaptan az insan bu son kitaba iman etti, son peygambere iman etti ama çoğunluk bu kitaba ve bu peygambere iman etmedi. Halbuki Rabbimiz yıllar sonra Yahudilere bir fırsat çıkarmıştı. Yahudiler Davud ve Süleyman aleyhisselamlardan sonra dağılmışlar, perişan hale gelmişler. Bir Mesih bekleyişi içine girmişlerdi. Bir Mesih gelecek, biz ona iman edeceğiz. Davud ve Süleyman aleyhisselam dönemindeki haşmetli günlerimizi yeniden elde edeceğiz. Mesih'le özgürlüğümüze kavuşacağız diye yıllar yılı Mesih'i bekledi Yahudiler. Ama Mesih onlardan seçilmedi diye, o bekleyenlerin içinden birisi Mesih olarak görevlendirilmedi diye Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman etmediler. Allah'ın kendilerine açtığı o fırsattan istifade etmediler. İşte yıllar sonra hem Hristiyanlara hem de Yahudilere Rabbimiz yeni bir fırsat daha açmıştı. Son elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı göndermişti. Yeryüzünün birçok coğrafyasında yaşayan Yahudiler o son peygamber Hicaz bölgesinden çıkacak diye kimisi Medine'ye hicret etti, kimisi Hayber civarına geldiler. O ahir zaman nebisini beklemeye başladılar. Ama işte bekledikleri peygamber ahir zaman nebisi gelince de bu bizden çıkmadı. Allah İsrail oğullarından seçmedi bu son elçisini, ümmi Araplardan seçti diye Yahudilerden ve Hristiyanlardan birçoğu son elçiye iman etmediler. Peki bakın soruyor Allah, niye iman etmiyor bu insanlar? Niye iman etmiyor şu ehli kitap? Niye iman etmiyor şu Mekkeli müşrikler? Halbuki وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Ey peygamberim, sen daha önce hiçbir kitaptan okumadın. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ. Sağ elinle de sen daha önce yazmış değildin. Ey peygamberim, sen daha önce hiçbir kitaptan okumadın, hiçbir mektep medrese görmedin, mürekkep yalamadın, sağ elini de yazı yazmada kullanmadın. Yani ey peygamberim, sen okur yazar değildin, sen ümmiydin. Allah'ın Resulü doğmadan babasını kaybetmiş, doğduktan kısa bir süre sonra annesini kaybetmiş, daha sonra mahiyetinde kaldığı dedesini kaybetmiş, daha sonra amcasını kaybetmiş ve toplumda okur yazar sayısı da çok az olduğu için sevgili peygamberimiz okuma yazma öğrenememişti. Ümmi bir peygamberdi. İşte bakın diyor ki Rabbimiz, yıllar önce Tur'un eteklerinde Musa Aleyhisselam'a seslenirken ümmi bir peygamberin geleceğini müjdeliyordu Allah. Daha sonra İsa Aleyhisselam Ahmet isminde ümmi bir peygamberin geleceğini müjdeliyordu. İşte önceki peygamberlerin de müjdelediği ümmi peygamber gelmişti. Hiçbir kitaptan okumamıştı. Mektep medrese görmemişti. Hiçbir felsefi akımın içinde bulunmamıştı. Hiçbir papazdan, hiçbir rahipten, hiçbir din adamından bir şey öğrenmemiş, bir şey okumamıştı sevgili peygamberimiz. 40 yaşına geldiği zaman bu sözleri söylemeye başlamıştı. Bakın Allah diyor ki, ey peygamberim, sen daha önce hiçbir kitaptan okumamıştın ve sağ elini de yazı yazmada kullanmamıştın. Sen ümmiydin, okur yazar değildin. Eğer öyle olmayıp da sen bir felsefi cemaatin içinde büyümüş olsaydın, sen bir mektep medrese görmüş olsaydın, sen birilerinden ders almış olsaydın ey peygamberim, اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْتُلُونَ. Batıl peşinde koşanlar, batıla tabi olanlar senden şüphe ederlerdi. Belki şüphe etme konusunda haklılardı. Şöyle derlerdi, sizin peygamber dediğiniz kişi düne kadar falan cemaatin içinde okumadı mı? Filan mektepten mezun olmadı mı? Falanlardan ders almadı mı? Demeye kalkarlar. Senden şüphe ederlerdi ey peygamberim. Ama şu anda şüphe etmelerini gerektirecek hiçbir şey yoktur. Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilme. Bilakis bu ayetler, bu kitabın ayetleri kendilerine ilim verilenlerin kalplerine yerleşen, kalplerinde yeşeren ayetlerdir. Bu ayetler kendilerine ilim verilenlerin kalplerine girmesi gereken, onların kalplerinde bizzat Allah'tan geldiği konusunda bilgi sahibi olduğu ayetlerdir. İşte Yahudiler Allah'ın hayata karıştığını biliyorlardı. Allah'ın yeryüzüne vahiy gönderdiğini biliyorlardı. Hristiyanlar biliyorlardı. Böylece kendilerine ilim verilenler kalplerinde duyarlar, hissederler ki, anlarlar ki bunlar Allah'tan gelme ayetlerdir. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ. Bu ayetleri inkar edenler, bile bile inkar edenler de ancak zalimlerdir. Mekke müşrikleri de o peygamberin çocukluğuna şahittiler. Çocukluğu onların arasında geçmişti. Gençliği onların arasında geçmişti. Daha önceki hayatında bir kerecik bu tür sözleri ağzından duymamışlardı. Önceki hayatında ağzından bir kerecik yalan duymamışlardı. Bir kerecik falsosuna şahit olmamışlardı. Bir kerecik şiir okuduğunu duymamışlardı. Onlar da gerçekten biliyorlardı ki bu Allah'ın Resulüdür. Ama bile bile kafirler bu ayetlerin kalplerine girmesine izin vermiyorlar. Yani bu ayetler fıtratın sahibinden gelme ayetlerdir. Kalbi de Allah ayarladığına göre kalpleri bu ayetlere uygun ayarlamıştır Rabbimiz. Ama insanlardan kimileri kalplerine baskı uyguladılar. Bu ayetler kalbimize girmesin diye. Kimileri gözlerine baskı uyguladılar. Biz bu ayetleri görmeyelim diye. Kimileri kulaklarına baskı uyguladılar. Biz bu ayetleri duymayalım diye. İşte bu ayetleri bile bile inkar edenler ancak zalimlerdir. O zalimler dediler ki: "Vekalu levla unzile aleyhi ayatun min rabbih." Bu Muhammed'e Rabbinden bir kısım ayetler gelmeli değil miydi? Keşke bu Muhammed'e Rabbinden bir kısım ayetler gelseydi de biz de inansaydık. Yani görsel ayetler bekliyorlar. Gözleriyle görebilecekleri, duyularıyla algılayabilecekleri, kulaklarıyla işitebilecekleri, elleriyle dokunabilecekleri ve itiraz etme gücüne, karşı gelme gücüne sahip olamayacakları türden mucizeler bekliyorlar. Görsel ayetler bekliyorlar. Halbuki işte Allah bu kadar ayet göndermiş, bu kadar ayet onlara yetmemiş. Yani iman etmek istediniz de Allah size iman edeceğiniz kadar ayet göndermedi mi? Amel etmek istediniz de hayatınızı onlarla düzenlemek istediniz de Allah size amel edecek kadar ayet göndermedi mi? İşte ayetler, bu kadar ayet gelmiş, hala ayet bekliyorlar. Yani Bakara 286 ayet. Ne bekliyorlar? 300 ayet olsun mu istiyorlar? Ali İmran 200 ayet. 300 olsun mu istiyorlar? İhlas Suresi 4 ayet. 40 ayet olsun mu istiyorlar? Neden mevcutla yetinmiyorlar? Neden mevcut ayetlerle imana yönelmiyorlar? Neden mevcut ayetlerle şereflerin zirvesine yükselmeyi düşünmüyorlar? Allah buyurur ki: "Kul" de ki peygamberim, böyle ayet isteyenlere de ki ey peygamberim, innemel ayatu indallah, ayetler Allah katındandır. Ayetleri benim getirme imkanım yoktur. Ayetler Allah'tandır. Ne benim ne de benden önceki elçilerin Allah izin vermedikçe bir ayet getirmemiz, bir mucize getirmemiz mümkün değildir. Sen onlara de ki ey peygamberim, ayetler Allah katındandır. Sizler galiba beni Allah'la karıştırdınız. Allah'tan istenmesi gereken şeyleri benden istemek suretiyle büyük bir cehalet ortaya koydunuz. Ayetler Allah'tandır. Ben Rabbim bana ne göndermişse onu size duyuruyorum. Yani Allah'tan gelen ayetleri ben bir yere depolayacak değilim. Allah'tan gelen ayetleri ıslatıp toprağa gömecek ya da yakıp külünü havaya savuracak değilim. Ne gönderdiyse Allah, elbette ben onu size ulaştırıyorum. Ve innema ene nezirun mubin. Şunu bilesiniz ki ben apaçık bir uyarıcıdan başka değilim. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben sizi Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getiren, sizi cennetle tanıştıran, sizin cennet yollarınızı açan, sizi cehennemle tanıştıran, sizin cehennem yollarınıza barikatlar koyan apaçık bir uyarıcıyım, mübin bir uyarıcıyım. İşte peygamberin fonksiyonu budur. İşte peygamber aleyhisselamın görevi budur. Mübin uyarıcı. Eğer bizler de peygamber yolundaysak, eğer bizler de peygamber misyonuna sahip çıktığımızı iddia ediyorsak, apaçık konuşalım, açık ve net konuşalım, anlaşılır konuşalım. Eğer anlattığımız dinse o zaman anlaşılır bir dille konuşalım. Ben kimi yazar ve çizerleri dinliyorum. Adamlar diyorlar ki efendim biz edebiyat yaparız. Bizim ahlakımız, bizim huyumuz, bizim usulümüz budur. Benim eserimi, benim yazdıklarımı ancak benim seviyemdeki insanlar anlayabilir. Herkes anlayamaz. Öyleyse sen peygamber yolunda değilsin. Sen peygamber misyonuna sahip birisi değilsin. Halbuki sevgili peygamberimiz buyurur ki kellimin nase ala hasebi ukulihim. İnsanların akılları nispetinde konuşun. İnsanların anlayabileceği bir dille konuşun. Evet, Allah'ın Resulü mübin bir uyarıcıydı. İnşallah biz de mübin bir uyarıcı olalım. Ondan sonra bakın Allah buyurur ki, evelem yekfihim, bu insanlara kafi değil mi? Bu insanlara yetmiyor mu? Enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim, sürekli kendilerine okunup duran şöyle bir kitabı indirmemiz bu insanlara yetmiyor mu? Sürekli kendilerine duyurulup duran, okunup duran böyle bir kitabı indirmemiz ayet olarak insanlara yetmiyor mu? Sanki bu ayetiyle Rabbimiz şöyle bir mukayese yapıyor. İnsanlar illa da görsel ayetler istiyorlar. İlla da mucize istiyorlar. Halbuki bir görsel ayetin etkisi, bir mucizenin etkisi sadece o ortamda o mucizeyi, o ayeti gören insanlar için söz konusu. Bir saat sonra o ortama gelen insanlar için o mucizenin, o ayetin etkisi de yetkisi de kalmamıştır. Mesela bir asa ayeti vardı bir dönem. Hani bugüne intikal eden bir şey var mı? Bir şey görebiliyor musunuz? Halbuki şu Kur'an kıyamete kadar insanların gözü önünde, kıyamete kadar insanların aklı ve kalbi karşısında dimdik ayakta duran bir mucizedir. İşte bakın Allah diyor ki, görsel ayet istiyorsunuz. Halbuki sürekli size okunup duran şu ayetlerin varlığı onlardan çok daha etkili bir mucize değil mi? Yani Kur'an'ın kendisi bir ayet değil mi? Kur'an'ın kendisi bir mucize değil mi? Gariptir şu anda insanlar Kur'an'ı anlatmıyorlar da uçtu kaçtı hikayeleriyle insanların karşısına din anlatmaya çıkıyorlar. Çok gariptir. Yahu neleri anlatmaya çalışıyorsunuz? Din Kur'an'dır. Din Kur'an'ın pratiği olan Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetidir. Gelin anlatacaksanız insanlara din diye Kur'an'ı anlatın, sünneti anlatın. Öyle görsel şeyler bulacağız diye ya da uçtu kaçtı hikayeleriyle insanları oyalayacağız diye bir çabanın, bir gayretin içine girmeyin. İnne fî zâlike lerahmeten ve zikrâ liqavmin yu'minun. Halbuki bu kitapta müminler için bir rahmet var. Bu kitap müminler için açılmış bir rahmet kapısıdır. Bu kitapta müminler için bir zikra var, bir gündem var, bir program var, bir şeref var. Gelin gündemlerinize yabancı kalmayın. Gelin şereflerinize leke sürmeyin. Allah'ın kitabıyla birlikte olun. Kul, de ki peygamberim, kefa billahi beyni ve beynekum şehiden. Sizinle benim aramda benim elçiliğime Allah şahittir. Allah'ın şehadeti yeter. Deyiver ey peygamberim. Sizinle benim aramda benim Allah'ın gerçek elçisi olduğuma şahit olarak Allah yeter deyiver ey peygamberim. Evet, bir kere Allah kendi uluhiyetine şehadet getiriyor. Ali İmran suresinde bir ayeti kerimede buyurulur ki, Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. O Allah kendisinden başka ilah olmadığına şehadet getiriyor. Yani bizim eşhedü dediğimiz konuya Allah da eşhedü diyor. Hani biz eşhedü en la ilahe illallah, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ya, bakın Allah da kendisinden başka ilah olmadığına şehadet getiriyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. O Allah kendisinden başka ilahın olmadığına şehadet ediyor. Yine Yasin suresinin beyanıyla ayet çok da sadece Yasin suresindeki ayeti söyleyeyim. Ve inneke leminel murselin. İki kere yeminle, iki kere tekitle diyor ki Rabbimiz, sen bizim elçilerimizdensin ey peygamberim. Evet, Peygamber Efendimizin hak bir peygamber olduğuna Allah şehadet ediyor. Öyleyse Peygamber Aleyhisselam'ın hak bir peygamber olduğuna Allah şahitken başka şahide ne gerek var? Allah'tan daha büyük bir şahit olur mu? Ben de çevremdeki insanlara diyorum ki bazen işte bir kısım dine inanmayan, Allah'a peygambere inanmayan insanlarla aynı ortamda tartışmaya girmişsem şunu söylüyorum. Kardeş, ben Allah'a iman ediyorum. Ben Allah güvencesinde bir hayata yöneldim. Ben şu kitabın Allah'tan gelme hak bir kitap olduğuna iman ediyorum. Ben bu kitabın bana beni anlattığına, bu kitabın bana Rabbimi anlattığına, bu kitabın bana Rabbimin benden istediği kulluğu anlattığına iman ediyorum. Ben son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna iman ediyorum. Ben öldükten sonra dirilip Allah huzurunda hesaba çekileceğime iman ediyorum. Ben bunun emanında dünyada güven içinde, ahirette de sükun içinde bir hayata yönelmişim. Vallahi buyurun siz de isterseniz siz de inanın, değilse siz bilirsiniz. Yani ben bu kitabın Allah'tan gelme bir kitap olduğunu nasıl ispat edebilirim başka? Ben son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın hak bir elçisi olduğunu nasıl ispat edebilirim? Farz edin ki bu konuda 1000 tane delil getirdim. İtiraz bitmiyor ki, 1001. itiraza karşı 1001. delili bulmak zorundayım. 1005. itiraza karşı 1005. delili bulmak zorundayım. O zaman benim işim gücüm bunu ispatla olacak. Ben diyorum ki hayır hayır, buyurun. Allah şahittir ki bu kitap Allah'tan, Allah şahit ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna Allah şahit iken başka şahide gerek yok. Peki şunu da soruyorum bazen. Ben bu kitabın Allah'tan olduğuna iman ediyorum. Sen bu kitabın Allah'tan gelmediğine bir delil bulabilir misin? Ben son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu biliyor ve iman ediyorum. Sen onun bir peygamber olmadığına bir delil getirebilir misin? Hadi sen getir diyorum. Kimse de bu konuda bir delil getiremez. Ya'lemu ma fis semavati vel ard. Ki o Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Yani haşa, bilmediği bir konuda Allah'a bilgi mi sunmaya çalışıyorsunuz? Haşa, Allah bir konuyu bilmiyor da siz Allah'a akıl vermeye, Allah'a bilgi ulaştırmaya mı kalkıyorsunuz? Halbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Bilgi kendisindendir, bilginin kaynağıdır, bilgisi tam olandır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ Batıla iman edenler, yani Allah'ın yokluğunu, bu kitabın gerçek bir kitap olmayışını, sevgili peygamberimizin Allah'ın elçisi olmayışını iddia eden kimseler, böylece yok olan bir şeye, batıl olan bir şeye iman edenler, ve keferu billahi, bir de Allah'ı örtüp örtbas edenler, Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar, ulaike humul hasirun, işte hüsrana mahkum olanlar onlardır. Dünyada kaybedenler, ahirette kaybedecek olanlar onlardır. Ve yestacilûneke bil azâbi, peygamberim senden acele azap istiyorlar. Yeter yeter ey Muhammed, fazla uzatma, çok uzattın. Hadi şu yıllardır bizi tehdit edip durduğun bir azap vardı ya, hadi ne azap getireceksen getir de görelim. Peygamber Efendimiz'e Mekke müşrikleri böyle diyorlardı. Hud peygambere Ad kavmi aynı şeyi söylemişti. Salih aleyhisselama Semud kavmi aynı şeyi söylemişti. Lut aleyhisselama Lut kavmi aynı şeyi söylemişti. Bütün peygamberlere hemen hemen toplumları aynı şeyi söylediler. Tamam tamam dediler, anlaşıldı, uzatma. Şu bizi tehdit edip durduğun azap neyse hadi getir de görelim. Öncekiler de aynı kafadan gittiler. Hani arabaların arkasına yazıyorlar ya, rahmetli de böyle sollamıştı. Tamam sollasınlar bakalım. Öncekiler de öyle solladılar peygamberi. Öncekiler de öyle solladılar İslam'ı. Ama hepsi yok olup gittiler, helak olup gittiler. Bakın Allah diyor ki, levla ecelum musamma, eğer ey peygamberim onlar için belirlenmiş bir ecelimiz olmasaydı, ben her bir kişi için, her bir toplum için belli bir süre belirledim, belli bir ecel belirledim. Eğer onlar için daha önceden belirlediğim bir süre, bir ecel olmasaydı, leca'ehumul azab, azap onlara çoktan gelmişti. Çoktan ben onların defterlerini dürmüştüm. Çoktan ben onların işini bitirmiştim ey peygamberim. Ama kendi koyduğum yasamı ben delmek istemiyorum. Kendi koyduğum ecel süremi ben delmek istemiyorum. Ben onlar için bir ecel koydum. Bir süre tayin ettim. O süre dolmadan ben kimseyi helak etmiyorum. Şu anda biz de hayıflanıyoruz ya. Ya Rabbi, şu Amerika'nın yaptığı zulüm ayyuka çıktı. Ne zaman helak edeceksin şu Amerika'yı ya Rabbi? Şu İsrail'in yaptığı zulüm ayyuka çıktı ya Rabbi. Şu İsrail'i ne zaman helak edeceksin diye zaman zaman hayıflanıyoruz ya. Ne yaparsanız yapın, her bir kişi için, her bir toplum için Allah bir ecel yasası koymuş, bir süre belirlemiş. O süre dolmadıkça kimseyi yok etmiyor, kimseyi helak etmiyor. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Zaten onların hiç haberi yokken ölüm ya da kıyamet ansızın onların beyinlerinde patlayacak. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Yine senden acele azap istiyorlar. Ama ve inne cehenneme lemuhitatun bil kafirin, cehennem yakında kafirleri kuşatacak ey peygamberim. Cehennem yakında kafirleri kuşatacak. Yevme yaghşahumul azabu min fevqihim ve min tahti erculihim. Cehennem azabı ayaklarının altından ve üstlerinden onları yakaladığı zaman, işte o zaman bu sözlerinin ne anlama geldiğini o zaman anlayacaklar. Şimdi senden azap istiyorlar ya, nerede kaldı şu sözünü ettiğin azap ey Muhammed diye seninle istihza ediyorlar ya ey peygamberim. Yakında onlar cehennem tarafından kuşatıldıkları zaman bu sözlerinin ne anlama geldiğini hainler o zaman anlayacaklar. Ve yekulu, o zaman onlara Allah diyecek ki ya da melekler diyecekler ki zûku mâ kuntum ta'malun. Hadi bakalım şu amellerinizin karşılığını bir tadın bakalım. Şu küfürlerinizin, şu şirklerinizin, şu isyanlarınızın, şu inkarlarınızın ve ilhatlarınızın karşılığını bir tadın bakalım. Onların tadına bir bakın bakalım. Bundan sonra Rabbimiz Mekkeli bir avuç Müslümanı hicrete hazırlamak üzere bakın şöyle buyuruyor. Ya ibadiyellezine amenu. Ey benim iman iddiasında bulunan kullarım. Ey benim mümin kullarım. Ya da ey benim iman iddiasında bulunan kullarım. Şunu kesinlikle bilesiniz ki inne ardı vasiatun, benim arzım geniştir. Fe iyyaye fa'budun, öyleyse sadece bana kulluk edin. Benim arzım geniştir ey kullarım, sadece bana kulluk edin. Yani bulunduğunuz coğrafyada tağutlar sizi bana kulluktan koparıp zorla kendi yasalarının kulu kölesi yapmaya çalışmışlarsa ya da çalışıyorlarsa kesinlikle bilesiniz ki benim arzım geniştir ey kullarım, hicret edin. Benim arzım Mekke ile sınırlı değil, benim arzım Medine ile sınırlı değil, benim arzım Konya ile sınırlı değil, benim arzım Türkiye ile sınırlı değil. Eğer bulunduğunuz coğrafyada Rabbim Allah demenize izin verilmemişse, bulunduğunuz coğrafyada bana benim istediğim kulluğu icra etmenize imkan verilmemişse, dönüvermeyin, geri adım atıvermeyin, bana kulluktan vazgeçip de sizi sıkıştıran tağutların kulu kölesi olmaya kalkışı vermeyin. Benim arzım geniştir, hicret edin. Bana benim istediğim şekilde kullukları icra edebileceğiniz ortamların arayışı içine girin, imkanların, fırsatların arayışı içine girin ey benim iman iddiasında olan kullarım. Ya Habeşistan'a hicret esnasında ya da Medine'ye hicret hazırlığı içinde olan Müslümanlara Rabbimiz böylece sesleniyordu. Ama bakın, hicrete çıkacak bir Müslümanın karşısına iki büyük korku çıkarır şeytan. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Hicrete çıkacak bir Müslümanın karşısına şeytan iki büyük tehlikeyi, iki büyük korkuyu çıkarır. Onlardan birisi ölüm korkusu, İkincisi de açlık korkusu. Bakın her ikisini de Rabbimiz bundan sonraki ayetlerinde şöylece çözümleyecek. Kullu nefsin zâikatul mevt. Ey kullarım, şunu unutmayın ki her nefis ölümü tadacaktır. Yeryüzünde ölümü tatmayacak bir nefis yoktur. Yani ey kullarım, Medine'ye hicret etseniz de öleceksiniz. Mekke'de evlerinizde kalsanız, hicreti göze alamasanız da öleceksiniz. Bana kul köle olsanız da öleceksiniz. Bana kulluğu terk edip tağutların kulu kölesi olsanız da, onları razı etmek için bir hayata yönelseniz de öleceksiniz. Savaş meydanlarından evlerinize inmeseniz de öleceksiniz. Yataklarınızdan çıkmasanız da öleceksiniz. Ey kullarım! Mutlak surette herkes ölümü tadacak, bunu unutmayın. Ali Efendimiz der ki, ölüm varsa ben niye korkayım? Ben Rabbıma kul olsam da sonunda öleceğim, tağutların kulu kölesi olsam da öleceğim. O zaman korku niye diyor Ali Efendimiz, korku niye? Yani ölmeyen bir insan var mı yeryüzünde? Allah'ın ölüm yasasından kurtulmuş bir insan var mı yeryüzünde? Öyleyse bilesiniz ki ey kullarım, her nefis ölümü tadacaktır. Thumma ileyna turcaun, sonra ölen herkes de yaptıklarının hesabını ödemek üzere, işledikleri amellerin faturasını ödemek üzere benim huzuruma gelecek, dönüşünüz banadır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden ve salih amel işleyenlere gelince, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayanlara, iman eden ve hicret edenlere, iman eden ve imanların bedelini ödeyenlere gelince, iman eden ve imanlarının gereği olarak Allah'la barışık bir hayat yaşayanlara gelince, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ebediyen kalacakları, zemininden ırmakların akıp durduğu ya da o müminlerin tahtı tasarruflarında ırmakların çağlayıp durduğu cennet köşklerine yerleştireceğiz onları. İman eden ve imanlarının bedelini ödeyen, inandım dedikleri her bir konunun amelini de gündeme getiren, hicrete inanan ve hicreti gerçekleştiren, hicret imanının amelini gündeme getiren kullarımızı biz böyle çok yüce cennetlere, köşklere yerleştireceğiz. Ni'me ecrul amilin, çalışanların ücreti ne güzel oldu. Amelelerin ücreti ne güzel oldu. Kimmiş onlar? Ellezine saberu, onlar sabredenler. Neye sabredenler? İmanlarının gereğini yerine getirme konusunda sabredenler. Allah'a kulluk konusunda geri adım atmayı ya da durmayı akıllarının ucundan bile geçirmeden her şart altında Allah'a kulluklarını sürdürenler, böylece günahlara düşmekten, küfür ve şirke düşmekten korkup sabredenler, ve ala rabbihim yetevekkelun, bir de Rablerine tevekkül edenler, sırtlarını Rablerine dayayıp ona güvenenler, işlerini Allah'a havale edenler, Allah'a tevekkül edenlerdir. Bakın, ölüm problemini Allah böylece çözümledikten sonra şimdi de açlık problemiyle, hani hicrete çıkacak bir Müslüman şunu düşünür. Şeytan onun karşısına şu problemi çıkarır. Nereye gidiyorsun? Evini barkını Mekke'de bırakmışsın. Dükkanını, tezgahını, paranı, pulunu, malını, mülkünü, rızkını, her şeyini Mekke'de bırakıp nereye gidiyorsun? Ya gittiğin yerde kimse yüzüne bakmazsa, ya bir dilim ekmeğe muhtaç olarak açlıktan ölür gidersem diye şeytan hicrete çıkacak bir Müslümanın karşısına açlık problemini çıkarır. Bakın Rabbimiz onu da şöylece çözümleyiverdi. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّتِمْ Ey Müslümanlar! Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı yoktur ki, yeryüzünde hareket eden, nefes alıp veren hiçbir hayvan yoktur ki, La tahmilu rızkaha, kendi rızkını sırtında taşımış olsun. Rızkını sırtına yüklenmiş olsun. Allah Allah. Söyleyin Allah aşkına. Hangi hayvan bir ömürde yiyeceği rızkını sırtında taşıyabilir? Hangi hayvan ona tahammül edebilir? Mesela hangi insan bir ömür boyu yiyip içeceği şeyleri sırtında taşıyabilir? Fazla değil. Sadece 3-5 günlük mutfağınıza koyduklarınızı yükleseler sırtınıza, onu bile taşıyamazsınız. Bodrumdakileri kastetmedim, kilerdekilerden söz etmedim, filan falan yerlere sokuşturduğunuz şeylerden söz etmedim. Sadece 3-5 günlük yiyeceğiniz rızıkları bile sırtınıza yükleseler asla taşıyamazsınız, asla tahammül edemezsiniz. Bir de bir ömürde yiyeceklerinizi, içeceklerinizi sırtınıza yükleseler mümkün değil, taşıyamazsınız, tahammül edemezsiniz. Ne oluyor ey Mekkeli Müslümanlar? Her şeyimiz burada kalıyor. Gittiğimiz yerde aç kalırız endişesiyle, korkusuyla hicreti göze alamıyorsunuz. Hangi hayvan rızkını sırtında taşıyor söylesenize. Bakın bu ayetin bir ikinci manası da şöyledir. Debelenen, hareket eden hiçbir varlık yoktur ki rızkını kendisi bulmuş olsun, rızkını kendisi sağlamış olsun. Kim sağlarmış? Bakın Allah diyor ki, Allahu yerzukuha ve iyyakum. O hayvanların da sizin de rızkınızı Allah verir. Hepsi bu. Bakın bu ve benzeri ayetlerden öğreniyoruz ki, biz rızıkla sorumlu değiliz. Allah bizi rızıkla sorumlu tutmuyor. Ey kullarım, kendinizi doyurun, doyurmak zorunda olduklarınızı da doyurun diye Allah bize bir yük yüklememiş. Allah bizden rızık istemiyor. Bizim bir rızık bulma sorumluluğumuz yoktur. Peki Allah bizden ne istiyor? Allah bizden namaz istiyor. Allah bizden ibadet istiyor. Allah bizden Müslümanca bir hayat istiyor. Hepsi bu. Rızık istemiyor. Allah bir kimsede bir ağız açmışsa asla onu ihmal etmez. Allah birisine mide yaratmışsa onu asla ihmal etmez. Öyleyse rızık Allah'tan. Hiç kimse kendi rızkını bulmaz. Hiç kimse kendi rızkını sağlamaz. İşte bu ayeti kerimeyi bir de böyle anlıyoruz. Öyleyse ey Mekkeliler, ey bulundukları coğrafyada Müslümanca bir hayat yaşamalarına izin verilmeyip bir yerlere hicreti düşündükleri halde aç kalırız endişesiyle hicreti göze alamayanlar, kesinlikle bilesiniz ki burada doyuran Allah sizi orada da doyurur. Üstelik hicret yurdunda gittiğiniz yerde çok daha büyük bereketler, önceki derslerimde anlattım ben onu, çok daha büyük nimetler, çok daha büyük devletler sizi beklemektedir. Ve huve semi'ul alim, çünkü o Allah her şeyi işiten ve bilendir. Yani şu anda yeryüzünde ne kadar canlı var? Mesela şu gece vaktinde simsiyah bir taşın altında simsiyah küçücük bir böcek bir yerden bir yere atlarken bacağı kırıldı. Niye ihtiyacı var şifaya? Onu bilen Allah. Yeryüzünde ne kadar canlı var, ne kadar varlık var, ne kadar hayvan var, onların niye ihtiyacı var? Rızka mı ihtiyacı var, programa mı ihtiyacı var, şifaya mı ihtiyacı var? Niye ihtiyacı varsa onu bilen, onları sağlayıveren Allah sizin rızkınızı düşünmez mi? Sizden haberdar olmaz mı? Sizden gafil olur mu? وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ Sen ey peygamberim, çevrendeki insanlara sorsan, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Güneşi ve ayı kim buyruğu altına aldı? Güneşe ve aya egemen kimdir? Ya da güneşi ve ayı sizin emrinize kim amade kıldı diye sorsan, لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Derler ki Allah. Bakın, bu soruyu kime sorarsanız sorun. İster Ebu Cehil'e sorun. İster Nemrud'a, ister Firavun'a, ister bir Yahudi'ye, ister bir Hristiyan'a, ister bir ateiste, ister bir Müslüman'a sorun. Alacağınız cevap tektir. Gökleri ve yeri kim yaratmıştır? Güneşi ve ayı insanlığın emrine kim boyun büktürmüştür diye sorun. Herkes diyecek ki Allah. Öyleyse فَاَنَّا يُؤْفَكُمْ Nereye yamuluyorsunuz? Neden yamuluyorsunuz? Yani yaratıcı olarak Allah var da yönetici olarak Allah yok mu? Bu tavrınız ne sizin? Madem ki yaratıcı Allah'sa yönetici Allah niye olmasın? Sanki bu ayetin sonunda Rabbimiz biz kullarına şunu soruyor. Ne yapıyorsunuz? Kimin ekmeğini yiyor, kimin kılıcını kullanıyorsunuz? Hani böyle bir söz var ya, kimin ekmeğini yiyor, kimin kılıcını kullanıyorsunuz? Kimin havasından istifade ediyor, kimin nimetlerinden istifade ediyor, kime kulluk ediyorsunuz, kime hizmet ediyorsunuz, kimin yasalarını uygulama kavgası veriyorsunuz. Yani فَاَنَّا يُؤْفَكُمْ Nasıl da yamuluyorsunuz. اللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ Allah kullarından dilediğine rızkı yayıverir, genişletiverir, çokça verir. وَيَقْدِرُ لَهُ Kimilerine de yeterli miktarda verir. Bakın az verir diyemedim. Çünkü az verir demek Allah'a hikmetsizlik izafesidir. Allah az vermez. Allah kullarına yeterli miktar verir. Kimilerine çokça veriyor, kimilerine yeterli miktar. Allah'a göre yeterli de bize göre yeterli olmayabilir. Birileriyle kendimizi mukayese edince bize verilenler az görülebilir. Ama Allah'a göre o mutlak yeterlidir. Peki diyeceksiniz, Afrika'da açlıktan ölenler yok mu? İyi de bu rızkın inişinde bir problemin olduğunu göstermez de rızkın paylaşımı konusunda bir problemin olduğunu gösterir. Bakın Allahu Teala Hazretleri kullarını bilir. Ne kadar rızık indireceğini, ne kadar kullarının ihtiyacı olduğunu bilir. Dengeli bir biçimde, ölçülü bir biçimde Rabbimiz gökten rızkı indirir ama yerdeki insanlardan kimileri aç gözlü, açık gözlü olduğu için binlerce insanın rızkını bloke etmiştir. binlerce insanın aç kalmasına sebep olmuştur. İşte Afrika'daki Müslümanların yeraltı yerüstü kaynaklarını yıllardır Hristiyan Avrupa iç etti ve onlar şu anda açlıktan ölüyorsa bilelim ki rızkın inişinde bir problem yok ama rızkın dağılımında, rızkın paylaşımında problem var. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ Çünkü Allah her şeyi bilir. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Yine sen çevrendeki insanlara sorsan ey peygamberim, men nezzele mine semai maen, gökten suyu kim indiriyor? Gökten yağmuru kim indiriyor? Fe ahya bihil arda min ba'di mevtiha, ölümünden sonra o indirdiği yağmurla yeryüzünü yeniden kim diriltiyor diye sorsan, işte kış gününde toprak bir buzula dönüşüyor, yarım metre donuyor ama bahar mevsimi Rabbimizin baran rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca birdenbire toprakta bir devinim, bir hareket, bir canlanma meydana geliyor. Bunu kim yapıyor diye çevrendekilere sorsan ey peygamberim, لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ derler ki Allah, Allah Allah. Bugüne kadar gökten yağmuru ben indiriyorum diyen bir deli çıkmamıştır. Çıksa bile kimse inanmaz zaten, değil mi? Gökleri yeri yaratan benim, güneşi ve ayı insanların hizmetine sunan benim, ölümünden sonra toprağı diriltip yeryüzüne canlılık veren benim diyen bugüne kadar bir deli çıkmamıştır. Çıksa da kimse inanmaz zaten. Bakın herkes diyor ki Allah. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Öyleyse de ki ey peygamberim elhamdülillah. Siz de deyin ey Müslümanlar elhamdülillah. Tam sırası elhamdülillah. Peki niye elhamdülillah? Ya dost da düşman da Allah'ı kabul ediyor elhamdülillah. Biz de o Allah'a iman ettiğimize göre, biz de o Allah'ın kulu kölesi olduğumuza göre demek ki biz doğru yoldayız. Dinimizden, inancımızdan, yolumuzdan zerre kadar bir endişemiz yok. Elhamdülillah. Bak dost da düşman da Allah'ı kabul ediyor. Her ne kadar Allah'a kulluğa yönelmeseler de herkes vicdanında Allah'ı kabul ediyor. Elhamdülillah. Bel ekseruhum la yaqilun. Ama insanların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ Şu dünya hayat ancak bir oyundan ve eğlenceden ibarettir. Bakın, dünyayı en iyi tanıyan Rabbimiz, dünyayı yaratan, dünyanın sahibi olan Rabbimiz bize dünyamızı değerlendiriyor. En güzel değer yargısı elbette onu yaratanın değer yargısıdır. Bakın Allah diyor ki, şu dünya hayat bir oyun ve eğlenceden ibaret. Eğlence, hani eğlenmek diyoruz ya, burada ne kadar eğlendiniz, ne kadar kaldınız anlamına, dünyada ne kadar kalacağımızı biz bilemiyoruz, Allah biliyor. Onu belirleyen Cenab-ı Hak. Gelirken bize sorulmadı, giderken de sorulmuyor. Hallettin mi işini gücünü, evlilik işini hallettin mi, çoluk çocuğunu everebildin mi, torunlarını sevebildin mi, çek senet işlerini, emeklilik işini halledebildin mi, mezarda seni mutlu edecek kadar ibadet hazırlayabildin mi? Hazırladıysan haber et, gelelim canını almaya demezler. Bir anda sormazlar kimseye. Bir anda gelir Allah'ın melekleri ruhumuzu alıverir. Hepsi bu. Gelişimiz de elimizde değil, gidişimiz de. Burada ne kadar kalacağımızı bilen sadece Allah'tır. İşte böyle bir eğlence yeri dünya. Bir de oyundur dünya. Laib, Arapça'da oyun demektir. Dünya bir oyun. Eskiden evcik oynardık çocukken, işte sen kralsın, şu kraliçe, şu komutan, işte bu bilmem general filan diye oyunlar oynardık. İşte evler yapardık, garajlar yapardık, yollar yapardık, caddeler, sokaklar yapardık. Oyunu oynar oynardık, gün batmak üzereyken ya babamız ya anamız, hadi bakalım akşam oldu daha ne duruyorsunuz eve deyince, oyun da bitti, eğlence de bitti. Bir tekme vururduk o yaptıklarımıza, zaten anlamı kalmadı. Hemen eve koşardık ya. İşte şu anda dünyada da oyunlar oynuyoruz. Azrail hadi bakalım vaktin geldi dediği anda bir tekme vur oynadıklarının tümüne. Çünkü hepsi burada kalacak. İşte oyun bu. O zaman uyanacağız, o zaman gerçeği anlayacağız. Ama burada şunu söyleyeyim. Oyunun kurallarını Allah belirler. Ben bu oyunun kurallarını Rabbıma soracağım. Rabbimin istediği biçimde oynayacağım diyenler kazandı. Hayır, oyunun kurallarını ben belirlerim. Ben keyfime göre bu rolü oynarım, bu oyunu oynarım diyenler kaybetti. Mesela çocuk mu dünyaya geldi? Çocuğun eğitimini Rabbıma sormalıyım. Bu çocuğu nerede okutmalıyım? Bu çocuğa hangi bilgileri aldırmalıyım? Bu çocuk Allah'ın bende emanetidir. Bunun kurallarını ben Rabbıma sormalıyım diyenler kazandı. Hayır hayır, çocuk benim. Keyfime göre istediğim eğitimi aldırırım diyenler kaybetti. Kazanmanın, harcamanın kurallarını Allah'a sorarak oynayanlar kazandı. Ben keyfime göre kazanır harcarım, kime ne, istediğim yerden kazanır, istediğim yerde harcarım diyenler kaybetti. Hukukun kurallarını, eğitimin kurallarını, sosyal ve siyasal yapılanmanın kurallarını, evlenmenin, boşanmanın kurallarını, mirasın kurallarını Allah bilir. Ben bu oyunu Allah kurallarıyla oynayacağım diyenler kazandı. Hayır, ben keyfime göre bir hayat yaşarım diyenler kaybetti. İşte dünya bir oyundan ve eğlenceden ibarettir. Ama şu ayetin devamına bir dikkat edin. Dünya oyun ve eğlenceden ibarettir dedikten sonra bakın Rabbimiz diyor ki وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ şu ahiret yurduna gelince لَهِيَ الْحَيَوَانِ işte gerçek hayat odur, gerçek yaşamak odur, gerçek yaşam odur. Allahu Ekber. Anladınız mı bilmem. Bakın yanınızdan son model Mercedes'e binmiş bir adam geçti. Vay anasını be. Adam yaşıyor be. Adam ağzının tadını biliyor kardeşim. Adam yaşıyor ya. Bu caiz değil bu ayete göre. Çünkü dünyadaki hayata hayat denmezmiş. Cennete hayat denirmiş. Bu caiz değil. Ya da işte çok müthiş bir villası olan bir adamın evinin önünden geçiyorsunuz. Vay anasını be. Adam ağzının tadını, adam yaşamasını biliyor kardeşim. Demek caiz değil. Çünkü dünyada ne olursa olsun ona hayat denmiyor. Ona yaşamak denmiyor. وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ ahiret yurduna gelince, cennete gelince işte gerçek yaşamak odur. Gerçek hayat odur. Ağzının tadını bilen odur. Gerçek yaşamı bilen odur. Ağzımızdan bu tür cümleler çokça sıkı çıkıyor. Ona dikkat edelim. لَوْكَانَ يَعْلَمُونَ keşke insanlar bu gerçeği bir bilselerdi. فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ birkaç ayet kaldı. İnşallah onları hızlıca okuyayım. Bir gemiye bindikleri zaman دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ dini sadece Allah'a halis kılarak, hayatın tümünde dini Allah'a ait kılarak Allah'a dua ederler. İşte kendinizi bir okyanusun üstünde farz edin. Bir gemidesiniz. Dağlar gibi rüzgarlar üstünüze yürümüş. Dağlar gibi dalgalar üstünüze yürümüş. Gemi bir aşağıya bir yukarıya çıkıyor batmak üzere. Batma tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Kime dua edersiniz? O anda kim yetişebilir imdadınıza? Dua dua Allah'a yalvarırsınız. O anda yalvaracak başka birileri yok ki. Ama felemma neccahum ilel berri Allah onları denizden kurtarıp o tehlikeden kurtarıp da karaya çıkarınca izahum yushrikun onlar Allah'a şirk koşmaya, Allah'ı ortaklı düşünmeye başlayıverirler. Allah'ı ikinci plana atıverirler. Niye? İşleri bitti ya Allah'la. İşleri bitti ya, tehlike geçti ya, Allah'a şirk koşmaya, Allah'a karşı kullukta falsolar yapmaya yöneliverirler. Peki denizden kurtuldunuz, okyanustan karaya çıktınız da iş bitti mi? Şu anda da bir denizin üstünde değil misiniz? Tabanında bir mama tabakası yok mu? O bazen böyle hareket ediveriyor. İşte geçenlerde Van'da oldu. Birçok Müslüman kardeşimiz gitti. Emniyette misiniz? Şu anda da bir geminin üstünde değil misiniz? Ne oluyor yani? Ne zaman emniyette hissedersiniz kendinizi? Hayır hayır, bir Müslüman işi Allah'a düşünce dua eden, işi bitince duayı kesiveren kişi değil. Sürekli Allah'a kulluk eden, sürekli Allah'a dua dua yalvaran, Allah'a kulluk eden kişidir Müslüman. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ kendilerine verdiğimiz nimetleri küfretmek isterler böylece. وَلِيَتَمَتَّوْا hadi biraz zıkkınmasınlar bakalım şu dünyada, biraz yaşasınlar bakalım. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ yakında onlar bilecekler. اَوَلَمْ يَرَوْا şu insanlar görmüyorlar mı? اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا şu Mekke'yi haram bir belde, emin bir belde kılan biz değil miyiz? وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülüyorlar. İşte zulümler kol geziyor, baskınlar kol geziyor. Yani şu Mekke ehlini güvenli kılan biz değil miyiz? Bunu önceki derslerimde anlatmıştım. Bize yönelik söyleyeyim bir tek cümle sadece. Bakın şu anda nice evler var ki diğer evler onlara imreniyorlar. Dirlik var, düzen var, iman var, ihlas var, takva var. Koca görevini biliyor, kadın huzur içinde kocasına hizmet ediyor. Nice evler var ki bunların hiçbirisi yok. Kadın kadınlığının farkında değil, oğlan oğlanlığını bildiği yok. Ne dirlik var, ne düzen var, ne iman var, ne ihlas var. Nice evler var, Allah korusun, öteki evlere imreniyor. Sizin eviniz imrenilecek evlerden birisi ise o noktaya Allah getirmedi mi, ben getirmedim mi, ne oluyor? O güvenliği size ben vermedim mi? Efe bil batılı yu'minune ve bi ni'metillahi yekfurun. Ne oluyor? Batıla iman ediyorlar da Allah'ı ve ayetlerini, Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorlar? Ve men azlemu mimmen iftara alallahi keziben. Allah'a yalan iftira eden kimseden daha zalim kim vardır? Ev kezzebe bil hakkı yahut kendisine gelen şu hak kitabı, hak elçiyi yalan sayan, gelmemiş farz eden, yok farz eden kişiden daha zalim kim vardır? Allah'a yalan iftira eden kişi, Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini dedi pozisyonunda insanlara sunarak Allah'a yalan iftira eden, Allah'tan gelen hak bir kitabı gelmemiş sayan, yok farz eden, Allah'tan gelmiş hak bir peygamberi yalan sayan, gelmemiş farz eden kişiden daha zalim kim vardır? Eleyse fi cehenneme mefven lil kafirim. Cehennemde böyle kafirler için bir durak, bir yer, bir yurt yok mu? Elbette var. Allah'ın bizi korusun inşallah. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim yolumuzda cehd-i gayret gösterenler var ya, Müslüman olmaya, Müslüman kalabilmeye, Müslümanca ölüp Rabbinin huzuruna, Müslümanca gidebilmeye çabalayanlar, cehd-i gayret gösterenler ya da Allah'ın dinine aboneler yapmak üzere savaş meydanına gidenler, ya da Allah'ın dinine üyeler kazandırmak üzere tebliğde bulunanlar var ya, lenehdiyennehum sübülene, biz böylelerine yollarımızı gösteririz. Dikkat ederseniz lenehdiyennehum sebilena demiyor, biz onlara yolumuzu gösteririz demiyor, tekil söylemiyor da sübülene, yollarımızı gösteririz. Sana ayrı bir yol, bana ayrı bir yol gösterebilir. İmam-ı Azam Efendimiz'e ayrı bir yol, İmam-ı Şafii Efendimiz'e ayrı bir yol gösterdiği gibi, yeter ki sen de ben de Kur'an'a başvuralım, yeter ki sen de ben de Kur'an'a müracaat edelim, Allah sana farklı bir yol, bana farklı bir yol tarif edebilir. Çünkü sebilena demiyor. Biz bizim yolumuzda uğraşanlara yolumuzu gösteririz. Tek bir yol yok. Farklı yollar gösterir Allah. Sübülena diyor, yollarımızı gösteririz diyor. وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Şüphesiz ki Allah muhsinlerle beraberdir. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk edenlerle beraberdir. Allah bizi de muhsinlerden etsin inşallah. Böylece Ankebut suresi de bitti. Önümüzdeki hafta Rum suresini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.